sahipsizler, çaresizler, tanesiz yavrular gibi boynu bükük çaresizler. Köşelerde çaresizler, talihsiz yavrular gibi ağlar gezer sahipsizler. Talihsiz yavrular gibi ağlar gezer sahipsizler.